sevdiğim sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin. Ben de bir insanım bir de canım var. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin. Oy oy hayırsın oy oy zalımsın oy oy. Ne diyeyim oy oy oy. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy. Hayırsın oy oy zalımsın oy oy. Ne diyeyim oy oy. Akar suyum böyle.